ξεκίνησε και αγαπητό μπόιλερ. Ανά εκλέτ κιταρίστη. Τάρα. Ελέη Φινόφς και πατρικό μερικήμα. Δεν μπορεί να είναι η πριμ κιταρίστη. Η πριμ κιταρίστη Τάρα Λουμ. Ο Ρούμπι Σκέμπρι Ιλ Φουσίνου. Να ρεγγίμα Ιλ Φουσίνου και έτσι ακομπάνια. Illum il-Fusino huwa il-prim, xiġifier il-prim kitarist ismu miegħu prim, ikun qed joħlo il-melodiji jew dawk li flana isibuhom ukoll il-qalbiet. Jakkumpanja fuq il-lemin tagħhom Frankie żammejt u xejk, il-Krejk magħruf tajjeb, u n-naħal oħra għannej imma llum qed jilgħab l-irwol ta' kitarrist Vince Carabot, Censu Carabot il-Kukku. Mana ħajraħdu il-mandejja minna uftit iħor sakjem tisimaw ftit melodiji maltin sakjem jimbilanċja il-mikrofoni ta' sound. Nistiednu l-għannija tane, bidaw fuq il-park u koll. Entni kalku tajjar il-pikkolin. Jean-Claude Zara, il-Fox.